أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وشنوندگان و بینندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 13 درس گرفتیم و حالا باشد درس 14 را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان درس 14. موضوع درس امروزه ما و شما مجهول فعل جهد است. مجهول فعل جهد. درس گذشته ما شما معلوم فعل جهد را گرفتیم، چطوره که شما در اینجا میبینید اینها را بنده حذف نکردم، حالا مجهول را ننوشتم، این را یک جا مجهول میکنیم، میبینیم که چطور مجهول کرده میشود. اولا صاحب کتاب را نگاه میکنیم که صاحب کتاب چی میگوید. صفحه 32، هر کسی که این کتاب را دارد، در صفحه 32 بیان کرده می شود که مجهول فعل جهد. درس ما و شما مجهول فعل جهد. مجهول فعل جهد همچنین چند 14 صیغه دارد، یعنی که 14 صیغه دارد، چطوری که معلوم فعل جهد هم 14 صیغه داشت. پس صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که اگر خواهی که معلوم فعل جهد رو مجهول کنی، ما قبل آخر رو فتح کن و حرف مضارعت رو بم کن. دقت بتید، میگه که اگر میخوای که معلوم فعل جهد را مجهول کنی، ما قبل آخر را میگه فتح کن. ببین ما قبل آخر را چکار کن؟ فتح کن. اکنون کسره اش را میگیریم و حرف مضارعت را میگه ضم کن. این حرف مضارعت را حرکت چه میگیریم؟ خوشاب ضم میکنیم، میشود لم یضرب لم یضرب. دقت دادید؟ ما و شما در فعل مضارع این کار را کردگی بودیم. فعل مضارع معلوم بود، خواسته مجهول کنیم، گفت که ما قبل آخر را فتح کن، حرف مضارعت را ضم کن. این کار را کرده بودیم. پس بیا در همه این کار را میکنیم. ما قبل آخر را فتح، حرف مضارعت را ضم. ما قبل آخر حرف ری از فتحش میکنیم و حرف مضارعت را ضم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم. ببینید؟ تا آخر این کار را میکنیم تا اینکه معلوم فعل جهد مجهول شود، تا اینکه معلوم فعل جهد مجهول شود. پس این طریقی مجهول کردن است. در همون فعل مضارع چطوری که ما و شما خوانده بودیم، چطوری که ما و شما بیان کرده بودیم، ما قبل آخر را فتح حرف مضارعت را ضم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم. چی شده سای؟ مجهول فعلی جهد. خب ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را چکار میکنیم؟ ضم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم. ما قبل آخر فتح و حرف مضارعت ضم. و همچنین ما قبل آخر فتح و حرف مضارعت که فتح است ضمش میکنیم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت فتح است ضمش میکنیم. اکنون حالا شد مجهول فعل جهد. اکنون میخونیم صاحب کتاب برای ما و شما مجهول فعل جهد را چکار میکند. مجهول فعل جهد چطوره که درس گذشته ما لام رو موندیم و تغییرات که در آخرش میشید کامل کرده بودیم. اکنون بعد از اون تغییرات معلوم رو خواسته مجهول بکنیم، فقط ما قبل آخر را فتح، حرف مضارعت رو ضم میکنیم، در همش خلاص میشود معلوم فعل جهد مجهول میشود. اکنون چی میگد؟ میگد مجهول فعل جهد رو نیز 14 مثال است. چطوره که شما میبینید 14 مثال است. خب 6 غایب را بود، 6 تا برای غایب است، 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود، یعنی که متکلم را. آن شش که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. آن سه که مذکر را بود سه تا مذکر چی است؟ لم یضرب. ببینید لم یضرب ترجمهش زده نشد و مرد در زمان گذشته. صیغه واحد مذکر غایب مجهول فعل جهد، لم یضرب زده نشد و مرد. درس گذشته معلوم که بود، میگیم لم یضرب نزد و مرد. حالا چی میگیم؟ میگیم که زده نشد و مرد. دقت دادید؟ زده نشد و مرد. این مجهول است. یعنی که بعد مجهول ما گفتیم در فعل مضارع گفته بودیم، بعد معلوم فاعل میآید، بعد مجهول نائب فاعل میآید. فاعل نیبو نائب از فاعل. لم یضرب. یک بار دیگه ترجمه میکنیم، زده نشد و مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غائب مجهول فعل جهد. لم یضرب زده نشدند ایشون دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول فعل جهد. اینها دو کس. لم یضربو ترجمه زده نشدند ایشون همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر غایبین مجهول فعل جهد. اکنون غایب به آخر رسید، غایبی مجهول فعل جهد مذکرش به آخر رسید. اکنون مؤنثش رو میگد، اون سه که مؤنث رو بود، سه تا مؤنث رو توضیح میدهد، میگوید که لم تضرب زده نشد و زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنثی غایبه مجهول فعل جهد. ببین لم تضرب زده نشد و زن. لم تضرب زده نشدن ایشون دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث غایبتین مجهول فعل جهد. لم تضرب زده نشدن و ایها دو زن. لم یضرب نه، لم یضرب نه ترجمهش زده نشدند ایشان همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث غایبات مجهول فعلی جهد. اکنون شش تا غایب با آخر رسید. این توضیحاتش را در فعل مضارع دادگی بودیم، برای خاطر در اینجا دیگر توضیح نمیتیم که زده نشدن و ایها زن ها از کجا گرفتیم. زده نشدن را خوب از لم گرفته استودیم. یضرب زده شد، لم که در آمد زده نشد. یضرب میزند یا زده می شود، لم یضرب زده نمی شود. نمی شود را از این لم گرفتیم، اما وای ها زن ها و این چیزهایی که بعدش ایلاوه کرده استودیم از کجا گرفتیم، اینها را شما اگر از اول درس ها با دقت باشید پس می دانید. خب شش تا غایب با آخر رسید، میکنیم به شش تایی مخاطب. صاحب کتاب میگوید اون شش که مخاطب را بود، شش تا برای مخاطب است، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. سه تشکو برای مرد است و سه تاش برای زن. خب اون سه که مذکر را بود، اکنون سه تا مذکر را بیان میکند، میگوید که لم تو ضرب ترجمهش زده نشدی تو مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر مخاطبی مجهولی فعل جهد. زده نشدی تو مرد مخاطب. اکنون بعد از این میگوید که لم تو ضرب ترجمهش زده نشدید شما دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل جهد. زده نشدید شما دو مرد. جمعش لم تضربو ترجمهش زده نشدید شما همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل جهد. زده نشدید شما همه مردان. این جمعی چی هست؟ مخاطب هست، مردها. اکنون سه تا مرد با آخر رساندیم، میگوید اون سه که مؤنث را بود، اکنون سه تا مؤنث را صاحب کتاب برای ما و شما بیان میکند. چی میگوید؟ میگوید که ترجمه ای لم تو ضربی، یکم مؤنث مخاطب، میگوید که لم تو ضربی، ترجمهش زده نشدی تو زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل جهد. ببینید لم تو ضربی زده نشدی تو زن، یعنی که مخاطبه در روپرومون هست. اکنون دو زن باشه در روپرومون چی میگویم؟ لم تو ضربه، ترجمهش زده نشدید شما دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل جهد. دو مخاطب یعنی دو زن مجهول فعل چی است؟ جهد. اکنون زن ها بسیار باشه چی میگویم؟ لم تو ضربنه ترجمهش زده نشدید شما همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل جهد. صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل جهد، یعنی که شما همه زنها زده نشدید. شش تا مخاطب هم سه مذکر و سه مؤنث هم با آخر رسید. بعد از این میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود، اکنون دو تایی حکایت نفس یعنی دو تایی متکلم را صاحب کتاب، صاحب کتاب بیدان بیان میکند، میگوید که لم او ضرب در کتاب لم اضرب نوشتگی هست، این خطا هست، بلکه لم او ضرب چطور که در اینجا نوشتگی هستیم این را بیان کنید، معذرت میخوام لم او ضربش کرده گستیم، اینجا لم او ضرب نه او ضرب، لم او ضرب این مجهول چی هست؟ مجهول فعل جهد است. در کتاب خطا شده گست که لم او ضرب، بلکه لم او ضرب صحیح است. لم او ضرب زده نشدم من، ببینید لم او ضرب از متکلم یک کس باشد، اگر مرد و زن چی میگوید؟ میگه لم او ضرب زده نشدم من مرد و یا زن در زمان گذشته صیغه واحد متکلم مجهول فعل جهد، صیغه واحد متکلم مجهول فعل جهد. خب بعد از این آخرین صیغه مجهول فعل جهد چی است؟ لم نو ضرب، لم نو ضرب ترجمهش زده نشدیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان گذشته صیغه متکلم مع الغیر مجهول فعل جهد. ببینید صیغه متکلم مع الغیر یعنی که دو نفر یا زیاده از دو نفر گپ زننده ها باشند، پس میگن لم نو ضرب زده نشدیم ما همه مردان و یا همه زنان. خب این بود ترجمه مجهول فعل جهد. با همین مجهول فعل جهد به آخر رسید که بعدش طریقه صرفش است، چطوری که هر درس ما و شما اینها را بیان میکنیم، یعنی که اینها را اگر ما یک جا میخواهیم بگوییم پس چی طور میگوییم؟ یک جا اینها را صرفش چنین است که لم یضرب، لم یضرب، لم یضربو، لم تضرب، لم تضرب، لم یضرب، نه لم تضرب، لم تضرب، لم تضربو، لم تضربی، لم تضرب، لم تضرب، نه لم اضرب، لم نضرب. خب این شد 14 صیغه مجهول فعل جهد. اگر قتل یقتلو را مجهول فعل جهدش کنیم می شود لم یقتل، پس میگوییم 14 صیغه اش رو میگوییم که لم یقتل، لم یقتلا، لم یقتلو، لم تقتل، لم تقتلا، لم یقتلنا، لم تقتل، لم تقتلا، لم تقتلو، لم تقتلی، لم تقتلا، لم تقتلنا، لم اقتل، لم نقتل. مثلا که باب 19 را دهرجه یا دهرجو را اگر مجهول فعل جهدش بکنه می شود که لم یدهرج، پس 14 صیغه اش رو بچنین میگوییم که لم یدهرج، لم یدهرج، لم یدهرجو، لم تدهرج، لم تدهرج، لم یدهرجنا، لم تدهرج، لم تدهرج، لم تدهرجو، لم تدهرجی، لم تدهرج، لم یدهرجنا، لم تدهرجنا، لم ادهرج، لم ندهرج. 14 صیغه اش. آخرین صیغه هایی که بیان میکنیم این باب 15 استخرج یستخرجو مجهول فعل جهدش پس میشود که لم یستخرج، پس 14 صیغه اش رو چنین بیان میکنیم که لم یستخرج، لم یستخرج، لم یستخرجو، لم تستخرج، لم تستخرج، لم یستخرجنا، لم تستخرج، لم تستخرج، لم تستخرجو، لم تستخرجی، لم تستخرج، لم تستخرجنا، لم استخرج، لم نستخرج. پس این هست 14 صیغه مجهول فعل جهد، چطوری که از چند باب ها برای شما بیان کردیم. و درس امروزه ما و شما در اینجا به پایان میرسد که مجهول فعل جهد. اکنون مجهول فعل جهد به پایان رسید، درس آینده فعلی نفی را ما و شما شروع میکنیم. ششمین چیزی که عرب از مصدر اشتقاقش میکند اون چی است؟ اون نفی هست، یعنی که مشتقات یکمش فعل ماضی بود گرفتیم، دویمش فعل مضارع بود گرفتیم، اسم فاعل رو گرفتیم، اسم مفعول رو گرفتیم. جهد رو امروز درس 14 به پایان رسانیدیم، درس 15 ما و شما از نفی شروع میکنیم که باز نفی چی است و چی تغییرات و چی علاوه ها و چی کارها میکنیم. درس آینده به مثل این انشاءالله فعل نفی را خواهید دید. بارک الله فیکم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.